Neden buraya çıktım? Bilen var mı? Uzun boylu olmak için. Hayır. Oynadığın için sağ ol. Sıraya çıktım çünkü her şeye farklı bir açıdan bakmayı anımsamak istiyorum. Dünya buradan farklı görünüyor. Bana inanıyor musunuz? Gelip kendiniz bakın. Hadi. Hadi. Bir şeyi bildiğinizi sandığınız zaman ona başka bir açıdan bakın. Çok yanlış ya da aptalca görünse bile, tamam mı? Bunu denemelisiniz. Sadece yazarın ne düşündüğüne bakmayın. Kendi düşüncenizi değerlendirin. Kendi sesinizi bulmaya çalışın. Bu arayışa ne kadar geç başlarsanız bulma ihtimaliniz o kadar azalır. Thoreau şöyle der. Çoğu kişi sessiz bir çaresizlikle yaşar. Buna teslim olmayın. Kalıplarınızı kırın. Lemmings oyunundaki gibi sürü olarak uçurumdan aşağı atlamayın. Etrafınıza bakın. İşte böyle Bay Prism. Teşekkürler. Evet. Yeni bir zemin bulmak için cesaretinizi kullanın. Yazılı ödev dışında hepinizin kendinize ait birer şiir yazmasını istiyorum. Size ait olacak. Evet öyle. Pazartesi günü sınıfın karşısında okuyacaksınız. İyi şanslar beyler. Yeah. Atalar bu iş ve bu naz gider bir gün bu güzellik sana da Bay Pitts, kitabının sayfa 542'ye aç. O sayfadaki şiirin ilk dörtlüğünü oku. Vakit varken tomurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Sağ olun Bay Pitts. Vakit varken tomurcukları topla. Bu duygunun Latince ifadesi carpe diem. Ne demek olduğunu bilen var mı? Carpe diem. Yaşadığın günü kavra. Çok güzel Bay... Mix. Mix. Garip bir isim daha. Yaşadığın günü kavra. Vakit varken tomurcukları topla. Yazar bunu neden yazmış? Acelesi olduğu için. Bilemediniz. Ding! Önemli olan yarışmaktı. Çünkü hepimiz solucan yemi olacağız. İster inanın ister inanmayın... her birimiz bir gün nefes almayı kesecek... kasılacak ve öleceğiz. Şimdi öne doğru bir adım atın. Ve geçmişten gelen bu yüzleri biraz inceleyin çocuklar. Buradan birçok kere geçtiniz. Evet, birçok kere geçtiniz. Ama onlara daha önce ciddi olarak bakmadınız. Sizden pek farklı değiller. Aynı saç modeli. Tıpkı sizler gibi coşku dolular. Sizler gibi yenilmez hissediyorlar. Dünya onlar için bir istiri diye çok büyük şeyler başaracaklarına inanıyorlar. Sizler gibi gözleri umutla dolu. Peki yapabileceklerini yapmak için yaşamaya acaba çok mu geç başladılar? Çünkü beyler bu olanlar artık çiçeklere gübre oldu. Ama eğer dikkatle dinlerseniz size fısıldadıklarını duyarsınız. Hadi yaklaşın. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Carpe. Carpe. Carpe diem. Yaşadığınız günü kavrayın çocuklar. Hayatınızı olağan dışı yapın. Mm-hmm. Ödül aldığımda açıkçası hiçbir yarışmada almadığım bir ödülü bir yarışmada aldım. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki yaklaşık 2-3 yıldır yarışmalara katılıyorum ama hiçbirinden bir sonuç alamıyorum. Ve çevremdeki arkadaşlar da aynı şekilde. Ve ben bir yandan düşünüyorum, acaba kriter bu mu? Kriter ne? Neden ben katılıyorum bu yarışmalara diye düşünüyorum. Ama bugün burada olmamızın ve bence bu yarışmanın düzenlenmesinin çok önemli bir amacı olduğunun farkına vardım yavaş yavaş. Ve bunu geçen sene de konuşmada izah etmeye çalıştım ama ağzımdan daha başka sürpriz, yanlış şeyler çıktı. Tam olarak izah edemediğimi düşünüyorum. O yüzden size bugün tekrar burada aynı konuyu dile getirmek istiyorum. Burada her şey eğitimin bir parçası. Önemli olan birbirimizle yarışmak, rekabet etmek, kazanmak, ödül almak ya da sergileme almak değil. Burada jürilerin değerlendirmesinden tutun da Şeyma'nın video çekmesine kadar, fidanların hazırlanmasından tutun da saatlerin yapımına kadar her şey eğitimin bir parçası ve hepimiz bu eğitimin bir parçasıyız. Size de teşekkür ediyorum bu eğitimin bir parçası olduğunuz için. Tebrik ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ödül benim için bir onur. Ders belgeliğinde 5. yılım. Yani bu atölyeye geldiğimden beri 5 yıl oldu ve bu atölyeye ilk gelişimi hatırlıyorum. Derste konuştuğumuz resimleri, bence ödül alan arkadaşlarım, işte İbrahim, Edir, Bebeği, Ufu, onun hakkında konuştuklarımızı hatırlıyorum. O yüzden bu ödül benim için çok değerli. Çünkü arasında bahsettiği gibi diğer yarışmaların nasıl işlediğini ya da buranın dışında olan birçok şeyi hepimiz biliyoruz. Ve buranın nasıl işlediğini de biliyoruz. Burada ödüllerin nasıl hazırlandığını ve jürinin ödül alan mezunlar ve öğrenciler olduğunu. Bu çok önemli bence. Başka herhangi biri değil. Yani burada herhangi bir program yaratacak bir şey yok. Çünkü hepimiz öğrenciyiz ve öğrencinin yürütücüyoruz. O yüzden öncelikle Arman Hocam'a çok teşekkür ediyorum ve ders belgeliğinde bu atölyenin öğrencilerine, bu atölyede okuyan tüm öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Thank you. karizmatik dediğimizde bir şey oluyorsa bilmiyorum yani, ben bir şey iddia edemem. Onun için prizma ile piramit eğer birinden ayırt edilmiyorsa orada perspektif dersi yapılmaz. Önce temel bir bilgi olacak. Şimdi felsefede de estetikte de eğer siz bazı temel terimler vardır, onların anlamlarını, tanımlarını vermediyseniz, bilemiyorsa siz yazsanız da, çizseniz de, yırtınsanız da hiçbir şey anlatamazsınız. Sizi de anlayan çıkmaz. Anlatabildim mi? Yani onun için bazı tanımlar çok önemli. Şimdi ben prizma ile piramit dediğimde diye sorduğumda 120 kişiden 4 veya 5 kişi cevap vermişti. Hepsi de lise mezunu. Şimdi prizma, piramit. Sonra böyle gelişi güzel birine sordum, ya sen söyle diye. İşte prizma, ya prizma altı ne şekildeyse üstü de aynı şekilde olan, piramit üstü tek noktada yarışıyor, tabanı çeşitli olabilir. Yani çok çeşitli, çok geniş prizması olabilir. Piramit de çok çok gen, çeşitli çok genlerden bir piramit olabilir. Şimdi çocuk orada ayırıyor, ha diyor, prizma şu, piramit şu. Öyleyse ben prizmatik dediğim zaman şunu anlıyorum, piramit dediğim zaman bunları şunu anlamalıyım. Şimdi şeyde de öyle, estetik tartışmalarında da siz felsefi bazı terimleri eğer doğru yerine oturtup da konuşamıyorsanız o zaman sizin konuştuğunuz boşa gider demektir. Boş yere konuşuyorsunuz. Bence bu tartışmaları yaparken öncelikle klasik bir felsefe kitabını tavsiye ediniz, okutunuz. Ne nedir? Mesela Takiyettin Mengişoğlu'nun felsefe kitabını ben size tavsiye ediyorum. Felsefe nedir? Evet, felsefe nedir? Değil mi kitabın orijinal adı? Bir de felsefe antropoloji diye onun çok güzel bir kitabı vardır. Onu ben tavsiye ediyorum. Sanat eğitimi gören herkesin onu okuması gerekiyor. Felsefe antropoloji. Avni Bey o kitabı biliyorsun değil mi? Yani İstanbul Üniversitesi yayınladı. Tavsiye ederim. Sonra Remzi kitabı evde galiba ismini değiştirerek çıkardı. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos, en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante y del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es original. Delante del emblema de tres colores, produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde labora por unos cuantos reales mucha señora, mucha señora. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejó mi voz, linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado